څه تر اخره کلوري چخپه درې دې نو د سامانونو دل چوب اواز مله اخره لري د لولو جازونه چې لنګر په لښتې ورته ولاړ دي مدې ته مال ورشي دوری چغلي هغه دوری چغلي هغه دوری چغلي هغه دوری چغلي مزار شت کې درې کښتې راوستلي هغه مال یې خرید کړی ځغاله یې دا د اخره لري دا کردار ده هاي عجب خلګې سره ما خوب سره یې ندی کړی خوب مې ماندا دي بهرال مې خوب ماندا نو تاخذ الله احساناتی کنه دا ټول کاروبار پتا پدا دنیا له بچا څو خود ګروزی نه کیږي دا ټول وانو نه دا چاته ځی کړ دا خو دریا بو ته ځی کړ هغه دوبې خرازی بیا داس په بندر دغه شو وګو وګو کی وګو وګو کی پرې را راوالي بار نو بیا پرچ پر بار باندې شو پر وچرا ټول تجارت د امریکای سامانونو شته تخرچی څو سال شیانه دي څو قسم دي دا ګرد دایښ نه شي بقاعده پر رسمي تجارت راځي دا ګرد په ګروزی راځي اولاره کم یو دریابونه ټول په دریابو چې دا ټوټل جهان ته چې د ګروزی په لار د جاپان مالونه روان دي ټول د وبود دا د چین مالونه ګرځي په دیرا چې دا څه دي د چین څخه وسم دا غټ غټ ګروزګران چې د شمول د پاکستان دی ولایت دا که ځل ته چین ته بندرګا ویل دي بس حالت دا غوا د پسو په زرو د جازونو د کشتي په ګروزی کې چلی د دریابا په خپلم در دی چانه ده دریاب څنګه کدن دا هغه ملتي 20 کیلومتر چته ما وایا دریا 20 کیلومتر هغه بین الاقوامی قانون دار چې دا د هغه عمل حساب لل کی چې هغه ته ورسرمن اخوا هغه راشته لګه مشترکه فضا نه دی چې زم جاس په کې ځغلوم تیم په کې ځغلوم په لیم ځغلی یو بل باندې کار نه دا چې ورځي نو د دنیا جاګي په قاعده لولو جازو دي په دا ګریزی کې شلی لګل ته د باندې موټران خلک په دا مالوت چلی بیا نو دا غدي شو په تن د خپل کښې په روان کې د ګریزی مالونه نشي دا جاس دا بلاک نشي نو ټول خامی کنه د پولیس والا او دغه غوونه کوته په دغه کار هغه پولیس والا نه دی هغه نه نور بلای ځای نشي با دا وایي ولی تام تغور این فضلی دا فرده دی دا یو پورا نظام نگر تا تشکل کری دی دا اقتصادیات بیاواز هلیوان دو ری خلوه تی لکم اخری بلت مجمی بچی لکم را روانه تا کن دا تالیت دا توجور گی دو ملی لکم را روانه دا ماشان دا بشو سری ہویا کن ولعلکم تشکرون نو دی دا فارمی دا سورتون نعمتون اشتا سی دا اللہ احسان او شکر ادا اللہ عرض اشتا اللہ عرض پیجندل کی اللہ قدرت نشانه پر عرض کی موجود که په بر کې روانه که په بحر کې روانه که په جو کې روانه که په فضا کې روانه چی روانه د الله د قدرت عجایبات والقافر الارض واسين تميد بكم وبسل انهارا وسبل لعلكم تهتدون مش بیا په دامس کې وګور دا د غره وجود په خپل نه په سوونو نعمتونو را عامل دي دا غر نه دی هغه غر خو نه دی چې ورته ګوري دا کاکا عجب شي ما صبر تولی چې د قران غره دا ډیر لوی اهم خبره ده چې دا سار ما شامل په تیریجو را تیریجو هغه د نعمتو او د الله د قدرت د نشانات یو شی ده مجبور ته څه شي توجه نه غافل یې قران تنبیه را کوي په دا کې لږ سوچ ولګاوه چې څونه ستا نعمتونه پکې پراته دي ستا د پاره ستا ضرورتونه پر کیږي او څونه د الله پر قدرت باندې لدی څخه دلائل مستنبط کیږي شواهد دې مستنبط کیږي قران دا سجده دغه تنبیه ورته ولدا شو کو والقا فی الارض رواسیه رواسیه دا درانه درانه غرونه مې پراته سره په دامزه کې د دې لپاره انت میذ بكم لالا انت میذ لالا الله تبید الله ولا تو دې محسوب دې دې فارغ شتا چې یو خو باندې گزار لیک څه څه مونږ کې کش مونږ کې گزار مونږ کې یعنی مخکې مې د فرون درته ویلو چې د امزه کتر دې دل نه داسې بل جوای ول د امزه کیم بل ول انهار اندالو یو یو شي خوږی خوږی و بدی درته به یی کن ها دا واقعیت نه هی تاسې نو اندازه ولګو یار د شارو دا یو غره فوبو پسې د خلک گزاره چې نه کوي چې نه کوي فیوگرافو بو پسې کړ او ته بس ته بریا ته ته وی یی کن تاس دې نو دې ته جوړ کړ ما یا نه هم اور زکم زکی پر وو بئے یو ورتی دم نه پخس یو ورتی ته ورسا داخله چې پر باوړی بنی هم په بیسو په بجلی و برا کاج دا یو غړپ د توبه ته په څو د ته تمامی چې څو پیسې په خرڅ سیر تا ته دا بسته دریای عامو روان دی دا نهرو رده ته روان دی دا سارو کال په کورو په کوڅو کې دیو بدر ته پیږي هلکه اے تی اسه احساس کوي د خدای د نعمت دې شي ګور چې لګوي چې خپل مزه کې امبابا دا وي په کور کې مدنه نه دار شافه کول ته خارچ نه چلی دلی دار شدی په کور کې ولنه په بازار کې لاس کې شلی واله وکړ زموږ د مردارو وخت د ګنګي د صفکول لپاره ولا کوبس نه نه بازار کوم ولې پدې به نه وې ده وان هارن ولی نه دې مزکی پر مخ باندې در تجاری کړی دی وسکول لارې دي تلو لوی لارې دي کدا شي بند بند ګرونه وای دا خلا صحیح ده اوس دور کې هم لیکن بیا څونه پیسې پر لګی چې دا یو غر سره کی پرابل یا پداغره کی چې لار جوړی تا چې دا پاته ده څو کلونو د حکومتو وس په خرچي او په څونه په عربو روپۍ په دایو لار خرچي دا یو سرم کوي دا یو تونل بس چې خرچيږي کنه الله وینو کدا اگر نمزه کدا سره غرو نه وي بیا بچ خو دا سره اند ته جوړ کړی دي لا خام غر راغلی دي خام غر را دي کرار دي کښنه مزګه یو کې یا دا ون بزونه سره نږدې بس پر مازی هاه د سید کافلې لار خلاص کدا دونه غټ غرو نه مردار غرو نه وي یا خو په کافلې باندې وي کنه د دنیا مواصلاتي نظام په بند وای کبا نه وای بند الله وای دا شین دي چې لو لو غرو نه لا غر لا غر راغلی ورکس نه ریس لا غر راغلی نه وي بولان دي څونه غټ غر دي غیر روان دي روان دي شری اخر دوه کښنه مزګه یو دوه کښنه څونه دونه کړه تو رښتیا مزګی دی بده چې موږ ورشي واسه غیا وار نه لیکن څونه غټ غټ وې دا مواصلتي د مزکی پر مخ می دی ور د غرو جال در ته واچاو یم په دا غرو کې دریو در بندونه نه ته پیدا کړ ستا شي د تو ترتلو لاري ده ته آسان ولا کې ته هم د په خوښ نه مسې نه خلک شي ګته پور دي در په شرار روان دي نه ته چیرې قندر کې وې دې حساب راوړ انهار و سبول لعلكم تهتدون لفارد دي كن چې زی لارې تاسو پر لار سي کنه يې زم منزل بل منزل تا ورسي دي کن یعنی پر سيده ني غلار لار پر سيده هدايه دا معنا چې منزلي مقصود ته پر ورسي دي کن وې داخل ادا دي وتخرنګ چې مشکر ذول دي وجا و الخافل دي وعلامات وبالنجبهم يهتدون نور دا دمزکی دمخ دا بیا انسانان دا سارا خلق په دا غمزکی کی تیر لوی مهارتونه لري دا اندازو سره دا معلوم وي دا وطن په دا خالي دا وطن په دا خالي لار په دا خالي لاخ په دې خاط دستور ما سیوا دمزکی د جغرافیه مهارت لري او نن سبا خو په قاعده یو لوی مستقل یو فن داري دا دمزکی د مخ سربیره تفتیش کی دا انجینریان دلته لګیږي دا خاور راوخ دمزکی هغه لاندې 200 غزه 300 غزه 400 غزه لاندې په ضرورت 2000 فوټه 5000 فوټه 10000 فوټه 2000 فوټه لاندې د دغه ځکه اصلیت معلوم شي چې څه پروت دی ما د نیات نن د چی څه معلوم دی د دوه لوی لوی شوبه د لاله د خدای دنیا پر روان لګیا د مستقله شوبه د پنګریزي کې د خپل مستقل نوم د خپل ماهرین د خپل تعلیم د خپل کتابونه دی بقاله هم زه خبر مخ باندې ګرځم د انجینران چې کور یو بوتر یو ځای کې ولاړی کړ بس په داسر بیره خاور لګیا دی دا د دې چې کې صفاتی دا زه خپل ورته ناس ته یې راغلی بل کټ اورز بتلې یې امردار فارس پیر پتلان بیا غوښتل بس نن په دا شاله ولاړ سړی به د دالا کې لزانه سربوت دوری به ولاړه ته به خار را واخستل ولی به ټول تاګه کومه شیله ده دا تاسو وایي دا کوم کار دی هغه رو شیله به شتنه ځنی و بس دل یو ماشا به قرار یو خرجین یاد شي ورته یو دوا پدا دا بجره نه دی دا شغل دا منده شغل دا به راوړي اول بیا به دا بل ورځ دلته نه صبح د کاری اس په غاړ ډولې په غاړ کته ورځ ورته لګیاو بیا به دا صفه کوي صفاکاوی د لولو غلبلونو د یو نو د ونو سره چنل به چنل به چنل به اخیری به دغه شعر راوست د دونه باجری څخه دغه شعر راشته دا تور دا لکه پولاد شي کان ګرانجه نه دی وست چی شي ګرانجه به دا تر شي دا که ته پام کړی دی په دامن دوکی چې یو وخت خدا او په دې تازه ولایس بیا دا او په وچ تر اوسه لا دامزه کلندای وبت للی مزک لندای داګه د ماند پرکار بن ځای مچ په دا مچ کې د تور رازه زرغونی لیک مل دلی دي کوم نه دي شنه لیکي کړ دا یو ښه ده دک دک کې ډیر لوی غټ ښه دا کې غټ ښه ته دا و باشتې دا به ځینې وې بیا به له باشرې کې په هغه کې په بیا دا ور معلوم سول چې دا دغه شیلې دغه غژغل دی دا غژغل وو د باجری څخه دغه شی راوته نو به دا معلوم کړي چې په دغه غره کې دغه قسم مادنیات دي دا په خپله پروګرام دی سر مخلاص وو دا د ورما چې شي نه سي هم کدي لمه خدا چا دا د په دور کې مو شو پورا افغانستان سروې لاهم وشو یو لوی اټلس بخیر دین جوړ کړی او په ټول ملک د هر علاقې د هر غره د هرې علاقې هغه عرش د ننه چې کوم معدنیات وغه په قاعده معلوم د څو ملکو انجینرانو سره په قاعده لګیا و ډېر لوی خبره علامات علامات وبالنجم هم يهتدون علامات دیر قسم قسم علامه مې د دمځکی پر مخ باندې دمځکی د اندرون درته اچولې د دمځکی پر سر مې درته اچولې چیږي علامه د چیږي علامه د نور شانو علامه چې دمځکی پر نس باندې مې دلې هغه وخت په دا سر عام خرګو نخلا شې دی البته عرب لا داو چې عرب خودونه تیز دماغ دي عرب څه شپې چې لار ورته شي شپې دې دې دمځکه بوې دخل په دا بوې به شبیر احمد عثماني صاحب لیکلی ولدا عربای ما خپل ولدی خار به بوې کړل لار دې مال موله هلکه پلو نملو نو شی به نه مال مې دی خار به را وخت نه بوې به کړل ما اندازې به معلوم کړی زیاده خپل لار دې یاده خپل لار دې دا دوه به بل اخته خلې هم به هر حال دا دمځکی پر مخ باندې دا بخښ ما درته دا خدای یو ټکی قران ویلې چې علامات دا بس نن چې شوبه ده خو شوبه ده دا ارشي داغه ما داغه علاوه کوم نو خدای تاسو ارشي ویلې دي په لاس کې ده لندل لښته واخ په لاس کې څه واخ لندل لښته واخ دي رواني رواني رواني رواني چې سي دا لندل لښته په لاس کې راوږي اغه لاندې نو توي شل گزه پنځه وشت گزه لاندې معنا نه شو بس تک خو دغه وجه ته اوس دا سارا خلک باور کوي چې سره یو ورته دا بیا دا سړي په لاس کې هم نه ګرځي دا یو خاص سړي جګړه د وین سره تعلق لري د بعضي خلکو د وین زیات مزونیت لري هغه یو ګرځي ثواني کې اوس ګرځي دا بعضي په لاسو کې دومره ټینګه وګرځي هغه د ټینګ نه ویل ګرځي دا لاس ته داسې نه ګرځي ته نه دلته ها دا چی اغه وې دغه لوی نظام دې له جوړ کړی بلای او ثلاثه لته دی وسنه پر سیدی بیا میدان چتر وو شوې له دې دې اندازا ولول شته ته وبسته خاري دې بده بده شل هغه پر باندې دل لاغم څخه لري بچ کړل پر شمال مې دا اوس کو نو دربینان اوس نو دغه وصول څخه ترقی وکړ وکړ دربینان بیا څو دې د پر مرواش هغه له دې زمل میجدون الله دې پیل ست دونه وبسته دونه پلان نشته وې دا نشته پیدا کړ ول به خکې ول بیا ول پر وړي علامات وبالنجم هم يهتدون دا خدام زکی پر سر باندې سو بالا خپل ورکی طالب جو کی بیا تاسو د تو درافتو زرای بیا چدی یا د شپې په سفرونه کول هغه وخت او که وس هم دي دا جزرانی نظام ګرځي په چاروان دا په جو کی په فضا کې دي او که په دریابو کې دي دریاب خو په تور دنیا له نورې چې نه باندې نه ته خلاصه ده یار یو ور ور راځي یو ور جو ور راځي یو ور بیا غون راځي یو ور بیا یو کله راځي سړي ساتيري سړي نه تږي فقط نن د دریا په سفر کې پدسړي د چاک زاره وځه ستر ولی یو شنه به چې ګورې دا تک توري وي څلور طرفه ګورې تک توري وي دې شنه دلته خلا شي ور کلی راځي او باغ راځي ور ور راځي په ورو خې بیا په اواز بیا په دنګلچ بیا په چش یو بلی را بدلی کی کیفیت هلته خدام نشته نو انت دا دریابو کې دا سفرونه کې پرچایږي خالص ټول پک دته کوم اندازه مرمالو چې اگر نه دی ولو بس دا غر ول رستا لست لا لا سپریډ دا کړ په خوخ بو دا سارا کې دا خو دا کافلی خو بنو نه ولا دا علاقو ته چې په کافله روانه و نو خلارې په دغه پیدا کړ څه ترې مرتون دا د علاقې ولد یار دا ستر زمانه د مخ خصم جوشته چې بلورو نکګان چې اچ اچ ته په چیش په دغه وښ بدل کړه کافله به نو دا چې په تدل ته دوی خو نه په قانه نه و چې لاس ورکړل یو راغلی خو دا نه و مخ به ونی وای زګه خو نه پښتنو متل جوړ کړ کاکا سړی تر په پښتنو سړی تر کوم ځای دی تر مکیه دی کنه خو دا خطه کو څو هغه د دې کلی به روان کلی دې به روان شمه شام به ورل کوچلا خو به او کوچلا ولا سره په پښتنو وکړل چې اشا د یارو لا یارو لا دغه نه خو به راغ چټ نو مونږ ته وچ برخلانی شهر برخلانی شهر به ورځو بیا مکیه لږ هغه بنو سره یو سړي راوي چې دوارې به ونه ولا هغه څوک نه دا ول مو پلان یې دا څوک به پرسته لاس پرې دی کړ بیا چې ورته اس هغه لا غونډه نه دا ول مو هغه به پرسته لاس پرې دی کړ بس پردا ځي بس دا خپل دغه شي دی باندې بزي هغه څوک باندې پټ دی ورځي کړ شو نه دا کتر کو زه خو بل نه چې کدو نه دې ستیر کړې و دا چې مونږ نه کتر کوي دا درا مې رهنمایي کول وګورم دا د دستور نظام د شپې چې روان د شپې بیا ستوري په دغه اندازه براو چې پرات ستوري په تندي ورځ دغه ستوري چې دغه پر چپا وژه راولا تر ساره پورې سفر کوي بس پر پستا پر چپا وژه دي یا پر استا وژه دي مثلا د اندازه یو څه ایشو بس هغه سفر به بیا سم روان ایو به چې په تندي پر برابر یو به پر استا وژه راوستي بل به پر چپا بل دا بل پر څټ راولا تا خپل نه ستوري نه دي ولوت پر څټ راولا اده بروان روان یار څنګه په هغه برابر دي رسته وژم په هغه برابر دي چپم په هغه برابر تلانه ان په چټ برابر دي نو نی غروانی سر وکړ له سم دمو سرکان کو نو کاکا و بن نجم هم يهتدون دا غرنګ په ستور باندې موږ د دغه الله د دغه دغه خالد يهتدون لارې فدا کی دا نظام چاول مر کر کړی دي علامات و بن نجم هم يهتدون ذکر علماء وای بانی ستوری چوک دی علماء اور انبیاء دی کسرائی دا دن لار پیدا کیلو پر عالمان پسی پسی دی چی نمزہ که گویا پر چاہ شایستا دا پر انبیاء و پر علماء ربانینو شایستا دا آسمان پر چاہ شایستا دی پر ستورو شایستا دی از ستوری هم رنا لری هم زینات لری نمزہ که علماء هم رنا لری عام دا معاشرہ پر شایستا دی چی برای علاقی که علماء نی خوان کئی علاقی خوان او فمن يخلق من لا يخلق ولا تذكرون ول شرلا نخلاص وي اي دا وزارت سر برابر دل شي دا ست ما بودان دي دا یو ستن نس پیدا کولای او یو دا ذات چې دا پره کائنات پیدا کړی د دې دوه ته ما وینې موازنه ګرځستا فمن يخلق هغه ذات چې هغه تخلیق د کائنات کوي دا معنی هر شي پیدا کولای شي کو يخلقو كل شيء انهل كمان اغه سي کېدای شي لکه لا يخلق دا دغه تر دې لکه افلا تذكرون بیا هم خبره په غوښنه نس و انت عدو نعمت الله لا تحصوها و اذا فرسكم فما خف سي واخستې خو بیا بدري قران نور ولا کې بیا زدا کې ولا کې په دې مو کې دا نعمتون په مخ واخ لاندې د فلاسو و انت عدو کته لا نعمتون تا شمارې هم شمارلې نس ان الله لغفور رحيم لا تحصوا نو کوم انا لا نشه شکر دې راکوي که زما شکر دې دې راکوولې نو دا اوور خو یاس چې زما راون سم شف چې پری شي میاس لدی وځ چې زه غفور یم او مهربان رحیم مهربان والله یعلم ما تسرون وما تعلنون غي قدرت سلطنت هو سوب دې علم دې کن والله یعلم ما تسرون وما تعلنون الله هغه ټول باندې انسانانه پټ لگانه سره ساتي او کې ظاهر دې کړ چې وايي په خبر والذین یدعون من دون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون هغه کسان چې دغه مشرکان هغه په خدای باندې بول هغه کسان چې دا مشرکان هغه کم شیان دي لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دا نه یو ذره برابر شی هم نشي پیدا کولای بلکې دوی په خپل مخلوق دي اموات غیر احیاء بالکل بے حس بے جان شان دی مری دی بالکل د جون دی وبنم نہ هم پک نس و ما یشعرون یا ر یبعثون اگر په خپل په دا باندې دی خبر چې موږ بکلا راپورته کیجو الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوب منکرة وهم مستكبرون استاس معبود یو معبود دیکن فالذین لا یؤمنون چغه په آخرت ایمان نه لري قلوبهم منکرة غ اصل انکار مرکز هغه د دې چوک دی قلوب دیکن هغه مجرمان دی هغه منکر وهم مستكبرون او دا دی وجنه چې د ادله نسته بلکې څوک دي مستكبرین دي و اذا قيل لهم ما انزل ربكم قالوا اساطير الاولين دا خو خبر دا غوای چې کاکا دا سړي نو ستار مشته چې خبر راوړي دي خو چې زړی کسي دی راوړي دا څه خار دي چې په مش ما دي کان الګا د دې سد نعمت قدر وو الګا د ګامې شه د ګل په بوی پېښ چې ته دا نازک ول ور دې د ګامې شپې کې ونی شي کان شاخت ونه دا په پوښ چې څنګه بوی کې کان ګامې شپې پېښ نه کفارو ګوره دا قران وګوره دا غي خدای ولا وکي شي دې ته ول کدي ته صحابه یو مؤمن یو زير ته ول چې لګه الله داس کتاب النازل کړ دی بچا دی بدا دا ما به پات لا جرم ان الله علم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين دا مخي جمله ګرځه تمهید ود دا انه لا يحب المستكبرين دا فارق چ الله نه مستكبرين سر بالکل محبت نه لې یم دا نا پسندیدہ مخلوق دي کنه دا نا پسندیدہ اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم سيشرب لتران الجلي دي وهي النبي قالوا اساطير الاولين زري خبري ليحملوا ازارهم دا ولي ويل انما قالوا ما قالوا كان انما قالوا ما قالوا دا ويل كان چې ليحملوا ازارهم كاملتن چې داخل بدون پر شاكي كامل د ګنا بډې مکمل د ګنا بډې یعنی کښنی نه سي بلکې شفراس یو بیا لا سربارې لا هم پکوسي سربارې به دي چا دي چې نورې ګمران کړی وې سي نه خپل باریم پر پر سو د بلغلام ليحملوا شفاك خپل بدون کنه كامله بكل كامل يوم القيامه فرز دماشر ويواوزا ومن اوزار الذين يتبدون لا د انكسانهم يضلونهم شدي بلاري كريو ولا تسبيق قسته كنه الا قد اخن ولا تزر وازره وزر اخرى ده ثابته قسره په بل بغار کې نه سموي ها ور ولي ولي يار ولي ولي نو که توای چې د بل بټ نو ما په شاول راځي قران وايي چې ولا تزر وازره ته کو سبب دي دغه خو بټ خو د باکت دي د بل نه دي دا دي کنه دا یو ګنا هغه ده چې شخصي د بل در پکې مشترک نه شریک نه یو ګنا هغه ده چې تم پکې بقاعده چوت نو چې کوم ګنا کې دوه سره شریکان یې سر شاو ته بل خپل برخه دي دا خو صحیح حدیث کی روایات هم پر حدیث په دا باندې ډک دي او د غل اهل سنت او جماعت او عقیده ده بلکې د ټول جهان د عقیده چې ما دې دین مني یعنی تسبیح په اسلام کې ستاد دا جرم دی چې د بلچا د ګنا سبب ته وګرځېدلې ته د ګنا مرتکب بلل کېږي کنه په یو درجه دغه حساب ومن اوزار الذين دبدوا سالك سانو دغناو يضلونهم شتي بلاري كړي دي بغير علم يو بدون علم بدون دليل بدون حجت خالصه په جهالت الا شاء ما يزرون ډير بد اگر کنه شي ادي په شا کړي اندا بدو نه ډير بد بدو نه دي دا معمولي بد نه دي دا چا ور بد دي د ګنا بد دي جهنم نه سړي جاي اذا سبي ذا سي مرغرو قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانا من القواعد فقر عليهم سقف سبحان الله الله اکبر کی خبر ته وای ګور ګور دا دا ډیر مستی او کړول وو ولته دی لمخ نور مستی کړی ول هو ول بیا ول داس الله سپتیر ول الله سپتیر کی ول وو څه تر دې پتیر کی کړ ول داس په دادو دی پر ته آبادی په دا تعمیرات بن داس الله سپتیر کی چې دا غل شم ور وو وکړل کړ دا غد دی د تعمیرات څه مو وکړل اغه لاندې لاندې داو نه دی ول هو ل داو نه ور وکړل د غیر پر چت را نسکور کړل قدم تلای ولداشین خانه او قبول ته دی ولدا دی غم دغه کو دلته ګوره مفسرین دوای لا رای لري کنه او کوي هم کې دا چې عام واقعي نو بس دوای لا لري بت دوای عقیدی به پکې شامل شي دوای تحقیق به پکې شامل شي چې دفعت الله بنیانهم د بنیان څخه چی شي مراد دا سوري بنای مراد او که هغه مانوي بنای مانوي بنای څه معنا چې د دې خپل باطل خیالات فاسد عقیدی وي فاسد نظریات دا هم دوی څوک یو بنیاد خپل یو دنیا جوړ کړو د کفر الله دې دوی ته دې کفر چې کم تعمیرو دا مال دا بي خراوک شي دې تسبیح نصفو او دا غ سره سره په دې کم څه معنات نه ته د باندې چې په دا قومو عذاب راغې خونو دا سوري بنای عام دغه یو نړۍ دلې کو نړۍ دې کنه الا دا سم په دا چې پراګ فخر علیهم السعد اچھتی کسر پراونه یې وې مخکیم دغه شي ته دغه شي منسوبي او دغه شي مکاري کوله سازشونه کول څه کوله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم مش په پښتو کې فأتى الله بنيانهم څه و الله ما لا سپتیر پښتو زده یو سپیشل د ورسره سپتنه وکړه دا اسم الله سپتیر دی فأتى الله والله را دی بس دغه شي الله سپره تیر کې کن بنيانهم دغه فردا تعمیرات وبني د کفر د عقیده او د خالد فاسد خیالات د فاسد نظریات چې کوم بنای جوړی کړی د کمره ور چپکړي من القواعد لکم ځای هغه مخشلی نبی اسکه او چې لفظي ترجمه کوي فات الله بنيانهم راوخشلی الله د دې تعمیرونه بلډنګان لکم ځای من القواعد د ذات اسکه فخر علی مسقف نشد قواعد او ختل نو څوش پر اچ پس څکونه کنه من فوق د بالا او اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لا الله عذابنا پر تو کړل پر غزو اس عذابنا پر نازل کی چولای کی یا خیال یا ګمان دا کله یوم یوم یوم القیامت یخزیهم بیا به مشلیل کو یوم القیامت ان یخزیهم یقول ان شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم یوز تزلالت دغه چورتو یاله کولو ولا چیر جا فلانه خان او فلانه خان چی ولکم اصلی معبودان نواش افلانه معبود اولاد متوس و عزاد متوس امنات متوس و نائلہ متوس و لغه اصاف متوس ابل متوس تا چیر دی کن نشکار کیش پا دنیا کی مو خورا علم اشتر پا دودی پر سر بدی آخیش کیه کن پا دنیا کی مو دودی پر سر لمش سر بدی آخیش کیه تو شاکو نفیدیم کن سر خلاصی ما خلاص می خلاص این شرکان الذین استاس معبودان هاغه معبودان کنتم تو شاکو نفی تاسو بل مشر دکته څه کوي مخالفت او معداوت او دشمنی کول فيهم د دوی په باب کې کله مشر په دغه اخته وس ول چیرې دي دغه لا لا منات چی قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم وسوء على الكافرين لاكم كسان جبنا حقائق فودي يعني اغا دندارا خلق اهل علم دي يا فرشتي يعني اغا بدور الزناريوي شنن دا اغا خلق بيا غرق. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم اوتوا العلم هذا انسانا نسخوي دام جاو سخوي دا شهداء سخوي دا فرشتو سخوي ان الخزي اليوم نن نورجي تا رسوائی وسوء دغه بد حالی دا پر چا باندې ال الخافین فل کفار باندې واقع کمنی کفار هیڅ پیری نه الذین تتوفاهم الملائکه تظالمین انفسهم دا هغه کسان دي چې فرشتي الله ورته راولیږي د دې ارواح قبضی په کوم حالت کې په دغه حالت کې چې دوی دا په دغه ظلم مبتلا دي په دغه کفر مبتلا دي یعنی توبه نه اوښت دا مرګ پوری دا ډیر بدبخت انسانان خاتمه یې په کفر نشته الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم رئيس حال کی سدی لا ظالمان دی تخپل زانو بن من لاغ کفر الى لاس نه لخص فالقوا الی فالقوا السلام ما كنا نعمل فالقوا السلام ما كنا نعمل من شتو ولا ان العالم يعمل شكل بیا الله حاضر کی محشرگات دا یو حالت بدغوی چې بس بیا ودی فدا ورز باندې چې کی مانا تسلیمی با وقتی لیکن موشی وی اصلاحای تسلیلک چایی وره ور تسلیم شی چایی لاره اصلاحای ور تکشیش اول اللہ وی دب تو مرخو دشمنی و و دا معاشات سی بیادر درائیس بیا با خدای تا تسلیم شی سلامی دشمی کلاله یعنی سلامتی با تسلیمی با ور ترامخ دک فالقو الیم سلام چا داما فالقوا السلام دین وبتب وای هغه د ما کنا نه عملو من سوی ولا حکم بات کوي دي کنه بس مش بالکل تامنو په دنیا کې مون منلې چې دې کې دوی مونو ته بالکل را دي په دې کې څه شک دي کنه دا کې به شروع شي ما کنا نه عملو من سوی مر بالکل عمل نه کوي د بدو دی او بدو څه د بدو کنه بلا لش نه ان الله علیم ما کنتم تعملون دا غي شنه د نن زور دی نن نن خو ما شي پس تر به کولی دی هغه وخت غایب نن مشهود شو دا قرارداد نو زکه تاسو نن څه وای نن مې په واسه څه نه ده پر خورو دا خبرې کوي تاسو الله کلا مان ان الله علیم ما کنتم تعملون رب شک په دې باندې خبر دي چې تاسو هغه څه کول فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين لا بورتوي ورسي ته جهنم دروازو ته داخل سي به بيټو باندې هميشه به اسلت فلبئس دير بعد زيدي مصفا دروزي نيو فالني د چا زاي د متکبرینو د فالني د روزني زي ډير بعد زيدي الله دې مشتاق نازين راک وقيل للذين تخوا ما ذا ربكم داغه یو کفارو دا بیا چې شو مؤمنان مؤمنان ته چې باندې وی وهراله نور به خوشحالي ور باندې کوله ها عالم هو طالب کفر دا خوشاله کی چې نن یو شی زده کوي نن یو آیات زده کوي پرونه نه وزده نن د کتاب یو مسله زده کړه پرونه نه وزده شو علم خوشحالي اظهار ور باندې کی کنه ډیر خوشحالي ور باندې چ مؤمنان ته وویل سو الذين تقوا ما انزل ربكم دا الله له طرف څخه چې شته راغلي دی بول ډیر خیر ډیر خیر ډیر ګټي ګټي راغلي دا نوی نوی اقام راغلي دی نوی نوی اجر او اعلان شوی چې بوي نه تللی نو خیر اضافرات نه کنه د قران ان نفس خیر دی کنه دی وایي چې بي اضافرات نه ول بول ګټي دی ګټي ګټي دی ګټي للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه اللهم جعلنا من هؤلاء دا مؤمنان د پاره چې په دې دنیا کې نیک کارون نیکو کار هیڅ کارونه کوي هغه د پاره چې دا حسنات ها حسنات کنه او بالکل حسنات ډیر شوشه نیکی ژوندۍ وسره روان ول دار الاخرت خیر هغه د اخرت والا والله هغه د اخرت شایسته دی خو به خیر ډیر به تر ول نعمت دار المتقین ډیر شایسته دی هغه سره د متقین جنت دی د سره نو کم دی ول جنات عادلین باغونه د وسوګنی دي کله مخکې مې دا ورځ وزارت ته کړی چې باغونه خونه د غي د سیل والے یو د چای اسوګنی کا دغه عدن دې د پروايي دا سې د اسوګنی ځای دی دغه باغو چې بل سیر يدخلون على مؤمنان ورته داخليش هذا سي حال کی تجري من تحت الانهار دي ولو تد درخت بغولان دي بولي په اجلهم في عام شاول تشنه دي يو نا اميوات يا دري سلور درخت په کولا دي نا لهم فيها لهم فيها لهم فيها ما يشاؤون دغه دي خوښته پر کې دو زي بل نه تش شوي په دي دنیا کې دي چا خوښ پر سوي دغه ټول دنیا دغه روی زمين مې چې دا کومه دنیا وسته تقریبا 200 مملکتونه دا ګټ یو سړي ته ولور کده بچی ستاسو قران کې پښ پرس مې دي پر دغه بیا لا نور کارول ماندې تر هغه چې څنګه نو کې بیا دې ماندې ماندې کې هه دغه غربت ډیر شه حال دغه نن ته تسلیبه د خلک د سرمایدارانو دیو بنو ګرځي کې ضرورتونه پرې یو وخت زه دغه ستې چا سره ناست وم شر مور سړی ما تشناخته بېخلي شر ډېر کرو پتی دي اوس بنو عرب پتی هغه زمانه کې بنو کرو پتی سلام ورواچو دا کښېنه زه دا رسمي تور چهره وغوښتلې چې م سره کولې په دغه دوران نو دی بیا د یو بل سړي سره لګیا وو د بل یو د پیسو حساب یې شروع کړ د بل د دولت جایداد حساب یې شروع کړ دونې فلانې اندي دونې فلانې اندي دی داسې دغه دا تقریر دا مجلس خلاصه دا و چې دته د خپل ځان نه معلومې ده چې زه خو قرآن ده د ماش عام غلرم دغه سړي پیسې لیدلې بس ما دغه چای نه کړې پر په ټوم چې نه وځلې دغه چابک دی روان چې دا بیا به خپل دونه وګورې دي که دلته څه کوي نه دي خو وایي ما ځاو غنې دا داو بیا بیا دا چې وکه والو چې دې څه وکه والو زیار والو چې تک جوس دار واکه دي چې دا نه مړي شي خوښات نه پرې کی خوښ چیر پرې کی جنت لو فی اما چې دې وښتا غبي الله تعالی یو فی اما شاوونو وې دتا ول دخر نو سبق به وایس وکړ چې ټان بنو نو نو سره ګرو وکړ سبقان بنو وای بیا به دا پرې کی دغه مرته پرې کی الا ان سلات الله غالیه الله پیغمبر وای کین وای الله پیغمبر وای دا الله مدیا ګران ده دا شمرته نه پیډه کی هو هی ما پیغمبر وای وای دا الله مدیا ګران ده دا شمرته نه پیډه کی هو هی مایشا کذالک الله المنتخب دا غره کم دا وادر وی دی ول ول دا شی حسین جمیل جنت سری الله چاته ورگی متخیان ته ورکی دا کم دی متخیان الذین تتوفاهم الملائک طیبین اللهم جعلنا من هؤلاء تقسان اللهم اختم لنا بالخير والسعادة والبشارة والإيمان اللهم ربنا لا تختم لنا بالشر والشقاوة والطغيان الله حزم الرمانون دا شيطان دا ظالم بمسوسوس خبچ کی تراخر ما تراخر وقت فوری پر ایمان بن استقامت را نصیب دخل لوی شیدی العبرتو بالخواتین طیبین دا فرشتی دی چول راجی حدیث کی دی تفصیل ورت راجی کن دی تفصیل پا حدیث کی راجی دا اسی شایست فرشتی تک سپین جامعی اگستی دا غم داشت تر و تازه پشال خسال فرشتی لنزای شرائس مومن دا سلام راجی وی چنگه چنگه جور بخیر دعاش نازی بیارتوی تیب تا دا بدن دی مبارک تا داشت پاک بدن وی روحم ته دغه پاک وي چې دا چیرې وسی دلم دغه ډېر پاک دی دا ژبه هم ډېره پاکه ژبه دا غوژونه هم ډېره سیل غوژونه وو دا چې خوشبوی به ولاړېږي ته به ورته راځه ولاړ به شو دوریال ته تاسو جنتون نه دي دا کیسې دي دا ژغورې دي د غلمان دي د لینو ته څه خیر دی خو بیا هم ستړي ستا ستومانه ایسته نو دا کیسې ستا بدای په ناز ناز یې له مومن کرنه ځنه بوی دي هغه تا باندې مزل دی بیا دا سپین نو باغ سپینو جامو کې د کفن باقاعده ورته راوړي د جنت هغه فرشتي داش پر احتیاط باندې د مؤمن روح چېږي هغه غسل ورکی دغه صفا کی دغه ترپه کی واچي بیا یې بوز بیا د اسمان دروازې ور خلاص دا فرشتو کی ژوند جوړ او ها فاز العبد فلان ابن فلان داش خوشحالي سی وي فلان راي د فلان زوی کامیاب طيبين په پاکی زه په دې حال کې چې دې ډېر پاکی زه دي کنه د چا د عقاید او فاسد او درځي لوز د هر قسم ګند د شرک او د نجاست او د کفر او د اخلاق رزيله او نم صفای خیب خیب طیبین یقولون سلام علیکم شباس ادخلوا الجنه رضی در زین جنت ته داخل سی بما کنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاتي الملائکه او يمتي رب امر ربك الله ودا کفار وانت وای خپل پیغمبر ته وای داخل کونو بالا چې شباس بلا خو نو شي نه پات خو تیار نس کال دی اوس دول کال دی تیار نس پر کی کنه څه شپه خو مان دی مان ته دا د اخیری دوران زمانہ دا د کم وخت صورت دی شاکت د بيدس زب تماشا کوم دی کړ د بيدس شادي کړ د بيدس هم وشتي دا د اخیری شپه وخت دی کړ الله او تو خپل پیغمبر ته وای وای دا دون نخواري لدی رنگ لدی رنگ لدی رنگ ولقد صرفنا في هذا القران یجی دغه ټول په دستی دوم بده چې دا رنگ رنگ موته بیان کی اور به یو اړه بیا بل اړه بیا بل اړه په مثالو بن په نظائر بن په خش بن په تاریخ بن قومو ملتو تبایب مورشکارا کړلې معجزات مورشکارا کړلې دا پیغمبر بس خپل سره پر وخړی دا نه لري ونه د چیش انتظار لري ولنه دا غا انتظار لري چې بس تخت انتظار دی کړی چې فرشتي پر आवाज تو یا د خدای یو بل ټکا پر راځي دا عذاب هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكه دا خلک انتظار نه کوي مگر صرف د چیش انتظار بس الا ان تاتي الملائكه او ياتي امر ربك يا استاذ الاستاذ رب يو بل حکم پر راشد عذاب په بل شکل باندې یعنی برا راس فرشتي راشي لکه غدور قومه چې کوته به کړل لازم چې به ول يا بل استاذ رب عذاب يو بل شکل باندې هغه دغه شکل چلته د مؤمنانو دنداو د فرشتي مسر مرګري سولې په بدر کې اول سبق ورش یو چې په لاخ اول ورس راک کله اوس وشوري وشوري شابه د موجديم سبي دسي بي دسي زبدل تکي په دروازه چاله ولیکن كانوا انفسهم امر ربك ذلك فعل الذين من قبلهم فدتور په يې کنه څنګه سره راولي کنه بالکل ول دغه تیاریاري شروع دي چې پیغمبر ته خپل خدای تعالی ول دا ور وایي کنه چې بس بس تا خلق وسوس نه نه مني نو چې نه مني بس لکه وایي کنه او دغه نورون دغه ترا کړی کذلك فعل الذين من قبلهم هغه د خپل نبي اندغه استری کړی دغه زوره ولي نبي اڅه پوس چې دا غیزیر کړی بیا څه پوښ خاص هغه نه او ته تل دوی پر سب نازل کی کن دوی او دوی کې ورور شوی دوی ته ورور څکاو چې یې ورکه په برخه باندې سیئات ما عملوا غبط دوی د اعمال دوی د با اعمالو غبط بدل مو ورور شوی وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هغه د بدبختی هغه د بد هغه دوی په اعمال د بدبختی یو کړی څو دوی پر شاو خای ای حتا ګیرو لګول چې یې ولګول بعد اعمال پر دې ګیرو لګول حاق بهم کوم څه معنی نازل بهم محیطا نازل بهم محیطا یو شی پر نازل چې دې شاو په ګرام پر ولګي حاق حاق بهم ما كانوا به يستهزئون هغه کوم شی الذي كانوا به يستنزئون شفا هو بني باغ عذابو بده پسخن وای کنه اغه عذابو نرال پر دی ګره ولا ګور شفا کوم عذابو بل دی اوه العذاب خل بس یم لا یان دی خدای کا شی لا است کا کا هیڅ وی دی ما را دی د کشت مجدا تا ذکر وکین او لا و سوا پټه مجو سین قران کم تا یو مار لی دلی دی ولا کوم شی لا دی ایسی الله کدن ملایان خبر اسی دغه د خپل خوشاله زندگی ته دغه ملایانه را پات تر خاطی کړ خپل خو د ماشام ګول نه لري کته مزګه پات تر خاطی کړ دغه د خر بچانو وسمسته کړ ستکنس شاپه ګډي وخ د موج دی مزال لازم بلاوه سیئات ما عملوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون هغه حتا یې ګره پر ول ګول هغه عذابو چې دی پرون پسخن فروای ای ویني و نو خدای رسول الله ته څوی وې دا څنګه دغه تر دی وځ د شپیره نږدې دي وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن لا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ده بیا بلد لگی وکن شرک کفر کاوا او دلیل به ول شدا سند خدای را کړی د کفر سند بیا توان دلیل نه ولاونو کده خدای دا مضمون مکه ده تیر انه من لا يخرج فلله الحجه بالغه انت مضمون ده تیر چې دا احمقان دا د خر بچی وو په دای سر نخلاصې دی چې تو اراده چشتي او رضا چې وایست اراده چشته او رضا چشته دوی اراده مسلزمه چاره ګرځولې او رضا له ګرځولې نوی حماقت دا د تقدیر مسله نشه د غوبه ویل لو شاء الله ما عبدنا کان لو غاری موږ به عبادت نه کولې د دې په دانو د الله نه ما سیوا د بل شي نحنو ولا نه به مش کړې نه به موږ تارو نه کړې ولا حرمنا من دوني من شيء سیوا د دې به مش شیم نه وای کړې یو شی نه حرام کړ الله اعلان کړي خدا د ځنه محرمات وو کړیو کنه یو فیرس کې ترته تیر شي ولدا به یو شی مش نه حرام کړې کده خدای خوښ نه خدای جگ نه راته کې ته ګر اخو دې ته مش او خدای ته کې کاکا کده خدای کوم څو نه کوم د مختلا مش ته نن دا ته به نه وي شي ولاس به دی ولا وي تله زانه غي ولاته فلاني ولي سبو دي ته ما نه کله زانه وای چاته به وای رسول الله دې ور خدای نه دی وای کاکا ته لزان شروع کنده الله ته وای ته غرنګ د دوی لمه خم دغه ته نور د غشم په خاور چخ ذالک قال الذين من قبل هل على الرسل الا البلاغ المبين اپ پیغمبرانو د دې د دین د ابلاغ در رسول شپه تسلی او په ادلو په منع او محبت د زړه خفه خاخوږي ان کی بدنانا پیغمبر دین خلق ترسی نور د د دا په منصب کې شامل ده چې خلق په زرو په ایمان نه ده بس ول یا ول ساز ډیپټی پراس دا ډیپټی پراس په حلال رسول الا البلاغ المبين ها ولا قد واسنا فی کل امه الرسول ان یعبد الله دا واجب دلته نه تمام قومونه چې تیر سوی دا ډیر جامع آیات ټول انبیاء او خلاصه الله یو ذکر چې جګړه لا بيخه د ټول انبياو د دې د پیغام خلاصه یو ذکر راټوله چې دا ټول قومونه چې ترسید په کلي امتي رسولان په هر امت کې مرجو پیغمبر را لېږلي یا برای راست یا نائب و یا څوک د پیغمبر نائب چې څه لور نه یغم څوک د پیغمبر دی په کلي امتي رسولان دغه ورته ویلي چې شي بلا سر کړی ان یعبد الله الله عبادت کوي کب ته فکرال بس شد درته ویل نو بند د مریخ مدګي و نو خود خدای خو دغه معنا نشته دوی لا غبط کوي او بیا به څه نه مني تاغوت سے بغاوت کرو بس کام یہی ہے کہ تاغوت سے بغاوت کوئی بل تخت انی عبد اللہ واشتنی بو تاغوت تاغوت تمام محققین بلکہ تمام لغات مفسرین ٹول نہ تلکی چی تاغوت سوک دیں ہر اغا شخص دیں چی دا اللہ دا زابطی پر زی پر انسانانو دا خپلی زابطی بالا دستی بواری دا تصوی تاغوت ہوئی شیطانم پکی داخل سو سنمم پکی داخل دیں لیکن اصل کی دی اغا شخص اگر ذات چیز اللہ دا قانون او دا ضابطی فلزائی پر انسانانو باندی چشی گئی خفل اطاعت دا انسانانو غاڑی فدی بانی دا چا دا اللہ کن بجائی دا دی چیز اللہ بندگان با دا چا اطاعت کن دے وی از مارو دا تاغوت فمن هم من حد اللہ ومن هم من حق تلی دغال دا انسانان چی دا چشی دا غنونی دا امت دا دا امتو دا بازی اگر وچی پر لار بانی شی ومن هم من حق تلی دغال سو گاو چی اللہ پر لہدائیت ومنهم من حقت عليه ضلال شكم ري فرضي بني ثابت سلغاي وسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين درس دمزكي فرمخ بني اوغرزي انا اثار قديمه اوغرزي ها وناظر اوغري ها كندرات اوغري ها قومنا وملتنا ها شارون اوغري تدلو عظيم قومو ده تباهي يو زنده مثال لنا درس دمزكي اوغرزي درس تاريخ اوغري يعني ده دي معنا ده شو سيد تاريخ فاني رواروي يوري اوغري چ اخری انجام ده هغه کسان چې د انبیاو تکذیب کوي هغه څه ولنو بیا ان تحرس ادا او دا هم که اڅو حرس منه پیغمبر ته دې پر هدایت من نو دا بیا څه کی ایمان نه راوړي یقین نه کني راوړي بس ان تحرس علا او دا فان الله لا يهدي من يضل وما له من ناصر دا بالکل اگر کوم لفظ دی آیات لکه اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس فغا اندازه خپل پیغمبر تبول هغه ته موږ بس بالا نور ایمان نه راوړو ته زړه دي نیوښ کا وته دغه عمومي ته ټوټل قریش افراد مستثنا دي جنې افراد خو بیا کرا کرا هغه بل لفظ را روان دي ورسره قران کې یو ځکه اشاره کوي ورته چې څه کسان بیا توبه کوي هغه فرش ان تحرس على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ان تحرس على هداهم نفبيان تكتوم تددي پر تشوش نو مي فائدہ نه لري و ان تحرس على هداهم فلا ينفعهم دغه ساحر ستو ته فائدہ ولي الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين الله هغه کسان فزور نه پلار کیو چې وګسر د ګمړی خوشه کړي مالهم من ناصرين دول بل من ناصر في دانك واقسموا بالله دغه هغه بخت انسان اندي چې کفر خو شرک دی او بل د اخرت نه هم منکر دي قریش او اکثر دا وو څو خو ځای سره شریک هم نه وای او بیا څه کو اخرت هم نه ما ولدا چې چین چین قسمونه اخي جهاد ایمان جهاد ایمان په خوان د تو ویلو سواره دا چې چین قسمونه چې په دا قسم کې دای کوشش کوي به خډیر کوشش کوي پکرام کول بیا سره ژوند دی چې کاکا ته اقسم بالله جهاد امانه يقصدون يجهدون تجي جهدا في ايمانه يجهدون جهدا في ايمانه لا يبعث الله من يموت ولا بس خدای هغه څوک راپورت کی چې هغه مرس بلا او ته ولا ولي نه ولي نه به راپورت کو وعد الله وعدا وعد الله وعدا داس ما وعد شي راپورت کوم به علي حقا ولكن اكثر الناس لا يعلم اكثر انسان انګس دماغ فدا نخلاشي سره نه بخلاشي د څه لپاره راپورته کوم یو بین لهم الذي يختلفون فيه دا دی یو حکمت دی چې دا بعض بعد الموت حکمتونه الله بیانې چې دا دنیا قیامت راتلل خو کر صرف عقل هم پکار دی ول ول دا دونه دنیا لګیا 15000 عقیدې دي 15000 مذهبونه دي 15000 سوچونو افکار او عقاید دي ملل او ادیان دي دې د یو ورځ د فیصلې لپاره یو ورځ پکار ده کنه اشهد واه کمت دا دی یو په دنیا کې څونه قومونه څونه انسانان د بل قومو د نور انسانانو حقوق غصب کړی دي او په دغه رقم چې په دنیا کې تر پای پورې بیرته خپل حق وصول نه کړي حکومتونه هم ورنه کړي بل قومونه هم ورنه کړي په زرګونو انسانان روزانه د نور حقوق خوري کوي نو هغه په دې دنیا کې هم نه ورسول خو عقل دا وایي یو ورځ په کار وکړه چې د حق او حقدار ته ورسي کنه نه وایي چې دا اختلافات له منځه لاړ شي حق او باطل معلوم شي دې لپاره ورس په کار ده دا معلوم شي چې ظالم او مظلوم معلوم شي او غاصب منصوب منه معلوم شي. وی دې د پاره فکر ده کنه ولای ویل فکر لیبین لهم الذی یختلفون فی چې الله دوی ته دغه ورشکارک چې ورشکارک هغه قاعده او مسبونه چې کوم څوک دوی په کې اختلاف چې قیامت ستا او کا نشته کنه د دې یو ولی علم الذین کفر وانهم کانوا کاذبین یو دا خبره چې الله دوی ته ورشکارک دغه خلک د باندې جهان ته ورشکارک کم خلک دا چې الله دا معلوم کړه کسان چې نم کانوا کاذبین دغه جهان ته ورشي چې دغه دروازه ول چې دی ول قیامت نس انما قول الله لشیء دغه کله نه ده چې ته پتا مشکل یې چې دا مو نقطه چې نو بيده پوي دا اسمانونه دا مو نقطه بي خستوري بي نه کې دا خير پر سر اوس پړ کې مخه کو دا هغه سي کو مو دغه کته ده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده خلق السماوات والارض هذا الله ويكن انما قولنا لشيء مش وين ايشي تش مشكله اراده وكن نقول شيء دي بدغ بس فتوي صورت وي نقول له داش مش فتوي كن اغسى اغمسي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي انهم في الدنيا حسنه والاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون ما قدرت لي شيء هذا هجرت دك هجرت د مکی زندگی د اخر زمانه صورتي فدا خپل یو لوی گروپ د صحابه رسول کریم صلی الله علیه وسلم چیرې واستاو داسې د اندازه مال نیچ موږ ته ته پوس پوری یو ټک نه یو ورځ وایلې دي نم په مدرسه کې نم په داګر د دې په کال کې کړ یو گروپ د هجرت مدینه لمخه کم خوا د هجرت کړ حبشه ته کړ دا راغو اول فضایل وخت سی بیا دي او ګر سره بیا نو څه کوي وزو د هجرت خلش ترغیب هم شروع دی ها لیکن اصل فاق کی کسانو کی بحث والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا چې د الله د دین لپاره خالصا د الله د رضا د حصول لپاره چې هجرت کړي من بعد ما ظلموا پس د دین چې پر دوی ډیر ظلم وس نو مش څه کوي لنو به وي انو فی الدنيا حسنه چې زبر دوی ته ډیر بهترین شایسته ځای ورکوم څه وکاو دا څه چې کانه به ورکم یجد فی الله دی مراغمن کثیرن دغه دغه چې دلته صحابه دیو ته هم ګویا ترغیبات شروع کړ چې فکر مکه وي دغه انسان اول ور واقعي ډیر خطا دی ډیر واقع خطا دی چې نه ولد نه لکلی وتلې نه دی وخت ګور سره په دنیا ش ناختاستا د پیړی پیړی مینه او کور ځای وطن پر شول سره ډیر ور ډیر ور خطا کیږي څو چیرې دي چې په کور باندې نه وځي چیرې به خوري چیرې به وسېږي چیرې به بيږي د بي دي دوه ځای خپل اپداس د بي دي دوه ځای خپل اپداس چې ساره کا په دې غوډرې دې چې مې له وښه مې د پښې کړ دا واه دا بي دي دوه ځای خپل اپداس کنه بي دکې دا بازي خلک شتي دا بیا بل شهر په ستر په ولګي چې ما سړي په نو بیا دې نه ویني کس په دې کې ګرځا ای ګمو یې وین هغه پټي ویني باندې شو نن ورې دې خو په دراغه الذين صبروا على ربهم يتوكلون لانه بابي انهم زبدي تداس دي ولا وركم تشكاني ما ولا ور سبوكم لا الله اذا فما ورس تشكاني بوركم تراك زي بيتين زي او ده خوب بنو داي زي خلام بن مسمع ورتي كيجي كان كور بم كرس راس ما اي كان تشي بي خوان بكور كي خوان كلام بن راي نراي ور توا ور هو بم كان ده بن راي نراي جنگون يا بي بي دك لك غمور شي خبل زوي بيدين و تسوي توي سوك سوك لا لا لا ور توي ديك بي دك شي كان ور زي بم داي سوك سوك بي دك كم كان لا لا نراي نري انوار بكور على جيدي جي ها جما كور بي بسار زبور تجي كي جما بم كان سوك سوك بي بي دك تاس تي بده خوب ولا اوس څه معلوم څه کنه کنه په بیا ده په دنیا حسنه په دنیا حسنه او کتم دی دنیا تاریخونه پر دا غواد اوس موږ وخت نه لرو دنیا تاریخونه نه لاند تاریخونه وګوري چې کوم څوک الله د الله د دین لپاره لا بل ځای به ځای سوی دی هغه مخ پر تنزل نه دی تللی هغه مخ پر تنزل نه دی تللی هغه ته یو څور چې دی خود راغلی لیکن الله هغه ته یقینا تر په خوانی د هغه اصل کورنۍ ژوندۍ څخه به بهتر ژوندۍ ورکړي هم به د دنیا دروي هم به د شهرت او د عزت دروي هم به د پیسو دروي هم به د منصب دروي الله باشي ورکړي ولا اجر الاخره هغه بل هغه خودونه خواشتش تو په کړه اجر الاخره کی اکبر غډیر غټ هاي هاي کدا خلق سر خلاص کیدل سر خلاص کی ول کړه ول نو چو ول نو بده یې نو ما کوم شام سره کیږي الذين صبروا على ربهم يتوكلون دا هغه کسان دي چې استقامت کړې دي حوصله یې کړې په خالص خپل رب باندې اعتماد کوي پر وسایل ته نه ګورښتای کور پاتې سو ځان پاتې شو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون فالپیغمبر ته وایي دا ستړي به خود بن رجي په خو هم ته تاله مخه دغې نارینه راغلي وو نارینه راغلي وو نارینه دا لفظ کوم کله کله بس نو نارینه لفظ په خپله ډېر لوی د مت وار لفظ چې شي راغلي نارینه نارینه اول کنه څنګه هغه نارینه اوس یو نارینه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم شي مگر نارینه وو موږ وحي ورته کړی فاسالوا على ذكر ورسې د تاریخ والا اوس پوښتنه وکړي د علما اوس پوښتنه وکړي چې هغه ته تاریخ معلوم دی او آسماني کتابو علوم وو سره محفوظ دي دا وو سره د انبیاء او تاریخ دي ورسې د علما اوس پوښتنه وکړي دغه سره په دغه په اړه کې باز دغه آیات سره ګر سره طالبان وايي مسلې را ته بیانوي دغه آیات سره استنباط کړئ چې تقلید لازم دی ولې هر سړی په قران په حديث ته عمر په یی لکه غلو املا نو غو بیا به د رجوع چیرې کی عالم ته به کی دا الله حکم دي شوش د علما او سپشتنه واکې لیازا چې دل چې درته ول هغه بکوي د غاینې تخلید د غاینې تخلید فاسالوا على ذکر د علما او سره ان کنتم لا تعلمون ته چیرې ته په هغه مسله باندې نه په یزل اصل بالبينات هغه کسان كم ما ارسلنا من قبلك الا رجالا مجن دليل لمنغر رجال بچشم لجل دي بالبينات والزبر سرد معجزو او سرد كتابو كن سرد شا كتابو ده صحيفو وانزلنا اليك الذكر مشتاتهم ده قران را نازل كري دي ذكر الله ذكر ور ثواي ويلي صدفا والمشتات قران نازل كري دي نو صدفا قلت يا يس علت دنا نكشير ده حضرت خديجه نه ولا كان ده لو لو پوشونه ولا وكشه تينغ وترا چې بیا څوک را خلاص نه کېل څل وړي اکشير ده كن يا يا وخت يرا مچ کوي كن بیا سجده كن څوک په کار نه پوي كن ول قران مخلص وي ول وي بیا وا بیا کېږي كن بیا وا بیا کېږي كن او ولا ول مزيره در کې ته ورسه حضرت خديجه په کور کې دل تلبک شير ده ول يا نو چې ده لتو بین للناس لتو بین للناس ولا ورسله قران هدایت د غل راغلی دی اصول دی انسان چې دی ته کله غل پاره غل لجل لتو بین للناس ما نزل الیهم د پاره د دې چې په بیان کې دغه خلق ته آرا هغه د قران هغه حصے د دې خل للناس ما نزل الیهم د دې کې دا نقطه مشکاره سول چې بعض علوم چې هغه د اسرار او د لطائف د دقایق او عام عوام سره نه پکلا شي اگر دی علماء پا هر منبر و پا محراب باندی نه بیان داغو جو علماء وای چی بازی مسائلو بیانو الحرام دی زکا اگر دون دقائق و لطائق تی چی اگر توب نبا پیش عام در امی پا پیش یا اگر تا دی اگر تا دی دا آل مطابق دا حلال و دا حرام دا جائز و دا ناجائز دا غچ غچ کلیه دا کاروبار غچ غچ مسئلی دا حج و دا صلاة و دا روزی و دا حج دو غچ غچ مسئلی چا ترغیب و فضائل ورطا بیاناول دا غورتا بیاناول تا قرآن کی خود تقایا کل تایف همستا اسرار همستا دا سلی پا منبر و پا محراب ولی ذکر قلت اشاره وکر ما نزل الی دیم چا دوی دا پار دی کن یعنی چا نورم نیستا چا آغان دوی دا چا نا دا عقاید سرکار لری نا دا حلال و دا حرام سرکار لری د شریعت سره هم کار نه لري اسلام سره هم کار نه لري ایمان سره هم کار نه لري هغه مسائل دا عوام ته ما بیان نه لري دا عوام ته ما بیان هغه د اسرار و مسلمان ولعلهم يتفكرون شاید چې د خلک به انسو سودا هم بند کړي فکر به پکې ولګي افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض وياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون آیا دا کسان چې دا سحر ما شام ته بیرونه د ګناو کې مکروا السيئات مکرونه تدبیرونه منسوبی او پلانونه د چا جوړي د بد دا خلک دا خپل تدبیرونه ما سره ځان بچاوله شي نه اند دې څخه پیغام دی د دې څخه پیغام دی ان یخسف الله به مولا چې دې بډکی بډکی په مزه کې کی یعنی دې بچخ کې په مزه کا بای ان یخسف به مولا او سره ان یخسف الله بهم الارض کن اې دې دې سره په امان دي چې دې بچخ کې الله په دم زکه باندې د دې بندوبست یې کړی نه او یاتیهم العذاب من لا يشعرون یا دې خبرې څخه دې پیغام دی چې له یو داسې قوم عذاب الله پر لګ چې په دې په خیال کې نه په ګمان مش پښتو کې ورته وای نه په آی نه په آگای هاش او یا خوځو فی تخلو بیم فما هم بموجزین یا بس چې ګرس تی په ودو داوا عجب لطایف اوس د ستید بل جمله په پښې چې د شاعر خدای باندې د کمزوري خیال لای چې تخونې پټ واره کوي نه الله وې دا تر هم کا شکم دا تر او کنه د دې لدې څخه بیا غمه دي چې وختي به اسلام ورته سمګړل وختي مخبر اسلام هم ورکول دا اطلاع نه پسې بیا تباکم نو بیا دې دې څخه پیغام دی یعنی دا نه واده عذاب پر دوی نه راځي کدا شي اطلاع هم ورته اتلان اغا مانا چه مانا اول وان ده و بیر اول تو اگا نخب دوی ده خبرتیا پر اساد با وجود بی تباکم ندخ کسم عذاب دهی بیغم دی ده خبل انواع ده عذاب شکارکی اللہ او یا خوزان فی تخلوبیهم کن یا وزو دی راون انسان پا ده حال کی کن کم چدا حوری راوری کن سار منا یا خو ما شام بی دوی اغا مخیص دوزه تیر یا دا ویش سار دشپی کرچی را گرچی او دی راوری او دی راوری سما کرچی را گرچی مل پرتو چورت ہوئی کرچی را گرچی و دې ته دا مې غم دي چې دې به ګرځي راګرځي په بازار کې په خپل ژوندګوي به اخته یې زما به عذاب راشي یا دې دې به غم دي چې تیار به هم نه شي وختي به خبرې مې چې ادي عذاب راځي ذکر په انتظار دې براول شي یا به ګر سره بيته یې براوي به سم دا کټ شکلوب کې په دا ګر د اوقات کې تامین د اوقات دي چې په دا هر ټیم کې زما عذاب ور دي راتلې شي مخې نه شي ګرځو یا لدیس خدی تی خمد دیش تغیر رب دی راونیس فی حالتی تقلبی هم کن پا حالتی دچا لگر جی دورا گر جی دو کن فما هم بی موجزین ندی دوی اللہ لر پشا کون کی کن چی اللہ دی پشا کی او یا خوزا هم یادا اللہ دی راونیسی علا تخوفی سارا دچا سارا دخوف سارا دخوف سمن چی خبری هم اطلاع مرکی چی عذاب را روان فإن ربكم لرؤوف رحيم لكن داش منم دي كري ولي نم دي كري اغا وجد هذا سر تغد چستاش رب دير پرتاش رسوان دي مهربانت اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيو خلال عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخلون آية دي دغسو سار ما شام دا انقلاب نوين مانا داس دي بني وز دا گردش برا زي رائع لے کن تا تم كي دي چه وز مش پيه آخير دي کن ولوزی کمد یتفیر ظلاله کن چرا گرجی کن سایه دو دیان الیمینی یا پر استرار پن یا پر شمائن و چپا عرخ پن سجد اللہ و ام دا آخرون کن دکھونو دنیا را قرآن سونن ور جغیجی کن اور بیات دیتا گور شمائل و گورن تبیات سوال یمین اگر بیا مفراد راو شمائل جمع راو اون موجود دنیا تس دنیا گتل دا چی خط استیوا پر کم زیر جی دا غمز چی طول دنیا دا بر ندی دا بر که دا افریقا دی بری اعظم د چا دی د افریقا دی کده ایشیا دی کده شرق الاوسط دی دا ټول تقریبا د غره کم د امریکای دا ټول پر کومه خوا باندې د خط استوا پر شمال باندې او د دغه دنیا چې د خط استوا نه پر دی خوا باندې د دنیا آباد د هغه سایه پر کومه خوا وځ پر شمال وځ چې مراوقت سایه پر کومه وځ پر شمال باندې وځ نو ځکه چې هغه مخلوق هغه آبادی د مځکی پر مخ باندې به خپل تعداد ده چې سایه پر کوم خوځي نو ځکه هغه شمایل راوړ هغه دنیا لږ د افریقا یو څومونکو نه پکښې کېدي ها اخوا امریکا یو څه پکښې کېده چې هغه د خطي استوا په کوم خوځي پر هغه خوځي هغه د مر په دې خطي ریږي دې چې بوله خود نه ولدې اوس هم ورسي کنه یار اوس پر مچ شروع ژمې دي کنه پر دې داسې خردو ژو خردو به دي اور باندې شوس خري شلته دوی د مر د دې خواته ورلې کنه نو وایي چې لکه مرچ چې شروع بالکل بس پر عکس رواني چې زمر د جمی هغه سورج دي کنه د دې د دوی به هغه خاص سورج ده د کوم چې سرت چلای ده کنه زمر تور چې لا شروع دي دی سرت چلای مرز مرز خاطر آوی ده خط استیوار آویش دی ده دی دی دی کن دی تی بیدای پا غلی مانی میش لکه از مرز در جمعی مار تایی داری سه درائی لکه از سرگی چیم چرک لکی دی چوغ چوغ روانی کن تی فهم کن در جمعی مار سه درائی در سور تشکارا تو دی پا دی چوغ چوغ روانی دی دستی پرسی کن دی سر نارا جبی کن دوی بخود خود سست خو بیا هم بل پر کرای نارا جزا که چمر ده خط استیوانه دیر دا خواتی کن مجھے تاسو چیز مجھے تاسو وطنون دا خط استیوانا دیر بر دی خواد کم دنیا چی دا خط استیوا بانی بلکل مستقیم اپراتا دا آغا پر سر بنی مر رای جنی رک چکر آغا خلق دا گرمی سایه بخیر دون لانه لری تون نن لری دون چتک دیو رک چکر مره از پور چک چکا بدا بیر دیر دیر دیر دنگر کار بوچی از کن وز پوز ولا او هغه دنیا هغه سایه به کومه خاوس یمین هغه دنیا لړدا دا دنیا دی هغه ته خلک لا باندې ته یمین را ولته نه ویني دا سایه کله دوری وځي کله دوری وځي ان دا د خدای پر کائنات باندې روزانه د تصرفات الایو مشاهده نه کوي دي نی وی نه نو ته هم څه عجبه نه ده نن چې تاش تاش واز واز کېږي په دا مکه من قبضه کوي ده داسې دې درته چاته اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلال تسعي قلتي را قلت فا يفي امانا لچاك خين فا وفين الله غفور دا رجوك فاي ظلال شرطوا يا شرق نشرقا شريف خبن بوي هذا فاي ظلال واسمنا دا دكشة در تجور فا فاي زوال تسعي دا شقوك شرق وي مسلية غالي مسلية غالي فاي زوال يتفل عن اليمين والشمائل السجد لله حالا كوني اشتاغا توب دا عرص آيا دا تسكي دا قوية سجد ولا قول الله وهم داخلون دي فرما تابع فرمان بردار ولله يسجد ذلك ذلك ما في السماوات وما في الارض من دابة شعر دابوي والملائكة تطول فرشتي وهم دا فرشتي لا يستكبرون كدانور مخلوقي دا جانور تدي بالا تر لوار نبوري لاس ور نوكي مثلا مين نخلص لاس گرد بزان ان دخدای پر عبادت خطر يخافون ربهم من فوقهم يخبل رب السخد بالا لقوا بيريش ويفعلون ما يؤمرون دي آغا كيوي چه قد دوئي فغبن عمر كيش بل قل يو چسبي زدن لر خلاف ورزي نكي داز انسانان رازر لدي كد چورتو اي داو دي دور يواري انو خدا غير ادى چاوال چم كي بن اسرائيل قوم داغا چم دي چا جمع كوان دي حمار حمار سس چم كي چو دغشي پوري وي دي پرشاز غير چو پرشاز بل پوري دي چير دي فمر دارت صدقا ولا نك يفعلون ما يؤمرون قال الله لا تتخذوا الهي جسنين يقول ادغا الله را وقت سغدا وينا كريد توتل جهان ده كريد او ساته كريد فدا كتاب كريد بار بار كريد دو خسايان ممقرك وإنما هو إله واحد ندي منقر يوم عبود واحد فإيايا فرهبون لواما ما سواموك ولهو ما بالسماوات والأرض ولهو الدين واصبا جزاء لازمي يا ديني أقائم أبدي وصوب مانا لشهادة دا دوام وصرا لازم دوانی معنی دلی است د دین دوانی ترجمه بعضی مفسرین د چا خصیت د جزاء چې د دل خو دا کړ یعنی چې دی په دغه کوفه باندې کوم بدلا ورکی دا سزا هغه سزا د چور نه هغه څه بس و مشه ته کله کناتی و نشه لکه بیا چې یا دین چې د دین کم دراسته ولې دی دا دین فطرت دی دا ورو تر کوم وخت وي تر قامت به چلی وله الدين قائما يا سزا يا عميش هذا أفغير الدين الله أفغير الله تتكون إذا لا نسوا هذا بالشاس كبير وما بكم من نعمة فمن الله تأسيش نعمتون تبر تأسي بني دي تأسيش نعمتون اللي أي خيرها دغ نعمتون اللي شادي دغ أن لا لترفسك